نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. پندرہویں پارے کا رکوع نمبر چار ہے آیت نمبر 31 سے 40 تک سورۃ بنی اسرائیل. لفظی ترجمہ لکھیں گے ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو اولادکم اپنی اولاد کو خشیت املاق مفلسی کے خوف سے نحن ہم نرزقهم رزق دیتے ہیں ان کو وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی اِنَّ قَتْلَهُمْ بے شک ان کا قتل کرنا کانا ہے حِتْءًا كَبِيرًا خطا بہت بڑی وَلَا تَقْرَبُوا اور نہ تم قریب جاؤ الزنا زنا کے انہو بے شک وہ کانا ہے فاحشتن بے حیائی وساء سبیلا اور برا راستہ ولا تقتل النفس اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو اللتی وہ جو حرم اللہ حرام کی اللہ نے الا بالحق مگر حق کے ساتھ ومن قتل اور جو قتل کیا گیا مظلومن ظلم کے ساتھ فقط تو تحقیق جعلنا بنایا ہم نے لولیہ اس کے ولی کے لیے سلطانن قوت یا حق فلا یسرف تو نہ وہ زیادتی کرے فی القتل قتل کرنے میں انہو بے شک وہ کانا ہے منصورا مدد کیا ہوا ولا تقربوا اور نہ تم قریب جاؤ مال الیتیمی یتیم کے مال کے الا باللتی مگر ساتھ اس طریقے کے یہ احسن وہ زیادہ اچھا ہے حتی یہاں تک کہ یبلغا وہ پہنچ جائے اشدہو اپنی جوانی کو وَأَوْفُوا اور پورا کرو بِالْأَحْدِ عہد کو اِنَّ الْأَحْدَ کیونکہ عہد کانا ہے مسئولا پوچھا جانے والا وَأَوْفُ الْكَيْل اور پورا کرو ناپ اِذَا كِلْتُمْ جب ناپو تم وَزِنُوا اور تولو بِالْقِسْطَاسِ ساتھ ترازو کے المستقیم سیدھی ذالک خیر یہ بہتر ہے واحسن تاویلا اور زیادہ اچھا ہے انجام کے اعتبار سے ولا تقفو اور نہ پیچھے پڑو ما لیس لکا جو نہیں تیرے لیے بھی اس کا علم کوئی علم ان السمع بے شک کان والبصرہ اور آنکھ والفؤاد اور دل کل اولائک یہ سب کانا ہے عنہ ان کے بارے میں مسئولا سوال کیا جانے والا ولا تمشی اور نہ تم چلو فی الارضی زمین میں مرحن اکڑ کر انکا کیونکہ تم لن ہرگز نہیں تخریق الارض پھاڑ سکتے زمین کو ولن تبلغ اور ہرگز نہیں پہنچ سکتے الجبال پہاڑوں کو طولن بلندی میں یا اونچائی میں کل ذالک یہ سب کان سیئوہ ہے اس کی برائی عند ربک تیرے رب کے نزدیک مکروہ مکروہ یعنی ناپسندیدہ ذالک یہ مما اس میں سے ہے اوہا جو وحی کی گئی الیکا تیری طرف ربک تیرے رب نے من الحکمتی حکمت میں سے ولا تجعل اور نہ تو بنا مع اللہ اللہ کے ساتھ الہن آخرا کوئی دوسرا الہ فتلقا تو تو ڈال دیا جائے گا فی جہنما جہنم میں ملومن ملامت کیا ہوا مدخورا رحمت سے دور اف اسفاکم کیا بھلا چن لیا تم کو ربکم تمہارے رب نے بالبنینا بیٹوں کے ساتھ واتخذا اور بنا لی من الملائکتی اناسن فرشتوں میں سے لڑکیاں انکم یقیناً تم لتقولون البتہ تم کہتے ہو قولا عظیما بات بہت بڑی بس چلیے الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں پہلے اسماء کو دیکھیں گے خشیت ڈر خوف خاشین یا روٹ ہے اسم نکرہ املاق غربت کے مارے میم لام قاف اسم مصدر ہے خط ان غلطی یا خطا خا توا حمزہ فاخشتن برا کام فا حاشین روٹ ہے اسم فائل واحد مونس سلطانن اختیار بس قابو صریح دلیل سین لام تو روٹ ہے منصورہ مدد یافتہ نون سوادرا روٹ ہے اسم مفعول واحد مذکر اشد یا اشد سوری اشد بلوغت یا جوانی شین دال دال الکیلا پیمائش کرنا ناپنا وزن کاف یا لام روٹ ہے اسم مصدر القسطاس ترازو قاف سین توئے روٹ ہے تاویلا تفسیر و تعبیر نتیجہ خاتمہ حمزہ واو لام روٹ ہے اسم مصدر ہے مرحن اتراتے ہوئے ترش روی سے میم راحا اسم مصدر ہے یہ بھی مکروہن نفرت انگیز کاف راہا روٹ ہے اسم مفعول واحد مذکر چلیے افعال کو دیکھتے ہیں نرزقو رازا قاف روٹ ہے باب نصرا رزقن مصدر فعل مدارے جمع متکلم اوفو واو فایا باب افعال ایفا ان مصدر فعل امر جمع مذکر حاضر. کل تم کاف یا لام باب دربا کیلن مصدر فعل ماضی جمع مذکر حاضر. زینو یہ جو وزینو ہے نا اس میں واو لک ہے تو بہرا خالی لفظ جو ہے زینو واو اس میں محذوف ہے روٹ میں ہے واو زال نون. واو زال نون باب دربا وزنن مصدر فعل امر جمع مذکر حاضر. لا تقفو قاف فا واو اس کا روٹ ہے باب نصرہ قفو ون مصدر فعل نہیں واحد مذکر حاضر. لا تمشی میم شین جا روٹ ہے باب دربا مشین مصدر فعل نہیں واحد مذکر حاضر. تخریقہ خار و قاف روٹ باب دربا خرقن مصدر فعل مدار واحد مذکر حاضر. اوحا واو حا یا روٹ ہے باب افعال ایحا ان مصدر فعل ماضی واحد مذکر غائب. تلقا لام قاف یا روٹ باب افعال القا ان مصدر فعل مدار مجهول واحد مذکر حاضر. وصفاکم یا اصفاکم سوری اس کو ٹھیک کر لیجیے گا اصفاکم سواد فا واو روٹ ہے باب فعل اصفا ان مصدر فعل ماضی واحد مذکر غائب. لا یسرف سین رافا باب فعل اسرافن مصدر فعل نہیں واحد مذکر غائب. بس جی.